یه روایت دیگه از پیغمبر براتون بخونم، بهار جلد 84 صفحه 249 حدیث شماره 43، خیلی قشنگه، کوتاهه، خیلی قشنگه. رکعتان مقتصدتان فی تفکرن، رکعتان دو رکعت مقتصدتان معتدل، نه خیلی مثلا حالا سوره حمد خوندی بعدش سوره بقره بخونی، دو رکعت نماز علی ظاهر خیلی معتدل، خیلی مثلا در حد چیز، اما فی تفکرن با پشتوانه اندیشه، چرا نماز میخونم؟ چرا الان رو به خدا ایستادم؟ از این نماز، خب من یه وقت ممکنه اذان مغرب رو گفتن دیگه باید نماز بخونیم دیگه، چیکار کنیم؟ بالاخره مسلمونیم، اینم یه تکلیف دیگه، حالا بالاخره پا میشیم، حالا یه وقت منتظر نماز نشده. به روایت مولا اینه که وقتی اذان میگفتن حان وقت و زیاره، این روایت امیرالمومنینه، صدای اذان که بلند میشو میفرمودن وقت زیارت رسید. یعنی چی؟ یعنی خدا اذن دخول داده، بیا حالا میتونی بیای. کسی خدایا خجالت میکشم، خدا خجالت میکشم از خودم که آخه من بدبختی حرفای چیه میزنم، یه کمی فکر کنم من اگر حتی شخصیت معنوی خوب الان تو این جلسه بگن یک عالم ربانیه که بنده سالها آرزو دارم یه همچنان صاحب نفسی رو ببینم اومد تو مجلسه، من چجور میشینم؟ حواسمو چقدر جمع میکنم؟ 20 سال 30 سال میگردم یه صاحب نفس پیدا کنم؟ این در اون در زدم، صادقانه میگم خدا میدونه گاهی وقتا شده من در ضمن حرکت هی این ور اونور نگاه میکنم، خبری میشه؟ کسی رو میشه ببینیم؟ صاحب نفسی میشه آدم احساس کنه؟ تو سفرهای زیارتی اونقدر با این دید نگاه کردم، حالا فرض کنید یه همچو فردی رو که حتی تو حرکت همه این ور اونور نگاه میکنم، خبری میشه؟ ببینم وارد این مجلس شد، من چجوری میشینم؟ اون وقت این فرد با خدا قابل مقایسه است؟ با امام زمان قابل مقایسه است؟ با اولیای دین قابل مقایسه است؟ نماز یعنی وقت ملاقات الهی، وقت طرف باید با تمام وجودش به وقت نماز شد، حالا خلوت کنیم یه گوشه‌ای، بریم با معشوق راز و نیاز عاشقانه سر بدیم. رکعتان مقتصدتان فی تفکرن خیر من قیام لیلتن والقلب صاحن. سینو هی دو چشم از سهو، دو رکعت نماز معتدل علی الظاهر معمولی ولی با تفکر از یک شب، شب زنده‌داری تا صبح ولی دل غافل باشه اون بهتره. خیرون کی میفرماد؟ پیغمبر خدا. یعنی چی؟ یعنی عزیزان من این سرمایه خدا دادی به نام عقل را به کار بگیریم، بیاندیشیم، فکر کنیم